autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Coś mi świta. Pierwszy dzień wiosny, dzień poezji dzisiaj mamy. Z Litwą w piłkę gramy, czyli Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś, a to się akurat okaże wieczorem. Inwokacja w Coś mi świta. Osobiście, proszę państwa, wieszczę zwycięstwo. W Lidze Narodów Hiszpania, Holandia 2-2. Za 3 dni dokładnie okaże się, kto trafi do naszej grupy. Tymczasem już minuta po 4:00. Krótka piłka. My mamy tutaj taki wiosenny ciąg na bramkę. Będziemy dryblować, będziemy strzelać, będziemy dośrodkowywać i to przez całe 2 godziny. Beata Wolska, Michał Żołądkowski live do 6:00, a Organek live przez 4 minuty. Dzień dobry. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję życie teraz. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płacę. Znowu nocy są krótsze, twój więc więcej miast. A nasze ciała są krótsze, w nich jest więcej nas. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ale i może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Znowu nocy są krótsze, znów jest więcej miast. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do mnie. 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi. Znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo znowu wiosna, wiosna, lepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecę na wojnę. Nocy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybie! sufit, omalone rysy tym. The real lady was dying. Sorry I didn't see them, but I'm glad we talked. Oh, I'm still alive. Yeah, I'm still alive. Yeah, I'm still alive. While she walks through across the young man. prawie 11 minut po czwartej. Trójka Polskie Radio, jak słychać, to strzał w dziesiątkę. I ten, i tamten, i ta. Myślę, że z Grunge'em FDN-a możliwe, że nawet przez ostatnie minuty w zachwycie. Pearl Jam Live, z życiem zaczynamy nowy dzień i też z legendami takimi związanymi z programem trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Osiecka, Jan Ptaszyn-Wróblewski, to autorzy utworu, który pojawi się już za moment. Kaśka nam pośpiewa. Wczoraj był Dzień Szczęścia, dzisiaj zaczyna się wiosna. To w ramach wstępu tak idealnie pasuje cytat: szczęście, jego kolor to z pewnością wiosenna zieleń. To jest okazja z samego rana, jeżeli ktoś z Państwa już wstał, ponucić, a może nawet pośpiewać z przyjemnością, że zielono mi. A w pogodzie dziś i słonecznie, i sucho, no i z dnia na dzień coraz bardziej zielono. Thank you.

Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tak jakby tu jakieś fale odpływały. Little Socks of Monsters and Men. Zachęta, by ruszyć się z miejsca z pozytywnym nastawieniem. 27,5 minuty po czwartej. Ciekawy widok nad Warszawą z ogródka przy Myśliwieckiej. Na tym ciemnym niebie, na czarnym wisi półksiężyca i tak jakby wisiał mniej więcej nad ulicą Sobieskiego. Przypadek? Nie sądzę. Może to zachęta, by na przykład na wstępie dnia kawę po turecku sobie przyrządzić. Też słynny komentarz piłkarski się przypomina. Panie Turek, kończ pan mecz. Choć dziś wieczorem akurat mecz Polska-Litwa będzie sędziowany przez sędziego z Grecji. Natomiast w kalendarium muzycznym, do którego ponownie zaglądamy, akurat Brytyjczyk, współzałożyciel grupy Supertramp, jeżeli chodzi o okres, kiedy to występował w tym zespole, to lata 1969-1983. Roger Hodgson dziś obchodzi 75. urodziny. Tak myślę, że w kontekście tego, co się ostatnio dzieje, nazwy Supertramp, zdania tutaj mogą być mocno podzielone, ale w temacie doceniania tego utworu, to jest bez wątpienia klasyk, no to doceniamy i bardzo lubimy od lat. W trójce teraz The Logical Song. Właśnie, Supertramp. Send me. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj! Jo. Proszę Państwa, jak słuchacie o kulturze fizycznej, też w trójce z samego rana nie zapominamy. 24 minuty do piątej. Jeden z tych klipów, który leciał wielokrotnie w wideotece w latach 80. prowadzącym Krzysztof Szewczyk. Ten gentleman ma dzisiaj urodziny. Włodzimierz Szaranowicz, tu już sport też świętuje. Tak jak on komentował skoki czy lekką atletykę, to mało kto potrafił i potrafi. Urodziny mają też aktorzy. Nasz Piotr Adamczyk, no i od razu podniósł się poziom testosteronu. I również Gary Oldman. Wiosna dzisiaj się zaczyna, łatwiej też prawdopodobnie będzie znaleźć ten piąty element. Tymczasem z kultem dopłynęliśmy dziś w zasadzie w tym momencie do lata, no i zdecydowanie do ciepła. Oby słońce grzało jak utwór, który pojawi się na Dzień Dobry za moment. 79 lat kończy dziś Ray Dorsett, założyciel, gitarzysta i wokalista grupy Mango Jerry. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody.

and everything between. I lick the silver spoon, drank from the golden cups. Baddest dimes these couple of times before I broke they heart. You know where it ends, yo, it usually depends on where you start. God forbid you ever had to wake up to hear the news. Then you really might know what it's like to have to lose. Yeah, then you really might know what it's like. Dokładnie, jeszcze tylko 16 minut i będzie punktualnie piąta. Niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw w House of Pain, później solo, ewentualnie też warto przypomnieć Santaną. What is Like, czyli Everlast, się przed momentem zaprezentował. 21 dzień marca. Dwa filmy miały swoje premiery tego dnia. W 1996 Słodko-gorzki Władysława Pasikowskiego, a w 2003 Show Macieja Ślesickiego, a od dziś w kinach między innymi dokument o Leroyu, skoro tutaj przed momentem nieco hip-hopu. Inna polska premiera to thriller psychologiczny Dla waszego dobra. Więcej o tych obrazach po 12 w audycji trójkowo-filmowo, jak co tydzień w piątek tuż po południu. Wtedy to klaps, tymczasem na dzień dobry kwiat jabłoni. Jak to się potocznie czasem mówi po jabłkach, czyli było, minęło. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Ale ładnie trąbi. Douszna, taka sentymentalna przyjemność, bo to urocza piosenka jest i niebywale uroczy teledysk także. Takich snów, jak w tym teledysku Państwu życzę, o słoniach na przykład z podniesionymi trąbami. Madonna, Dear Jessie. Z płyty Like a Prayer, którą zaprezentowała 21 marca, dokładnie 36 lat temu. Wiosna kolorowo się robi, to jak w tym pudełku kredek, jak w tych kredkach ołówkowych w pudełku z misiem. Było już Green, było Pink, to teraz R.E.M. i Orange Crush. Później na pewno Travis. No i tak przyjemnie dotrzemy sobie do pierwszego dziś serwisu trójki. Do piątej, 7 minut. Oh.